प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देववर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मावे परशुराम रहे खाट में सोए मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए अनमिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। वे लड़े आपस में, जो प्रेम से है सब काम करो, सब साथ में मिलकर के प्रेम से बैठो। देखो बढ़िया बढ़िया बातें बताएं, उत्तम उत्तम बातें बताएं, इन बातों को ठीक तरह से समझो। सुबह जो बात बताई कि बुराई नहीं करना, तो इसमें ये नहीं बताया भलाई नहीं करना, भलाई ही करना, केवल भलाई करना, ये तात्पर्य है उसका। केवल भलाई करोगे तो बुराई छूटेगी नहीं, भलाई करो बुराई नहीं छूटेगी, अरे बुरा करेंगे ही नहीं, कैसे बोला बताइए। तुम बुराई मत करो इसका तात्पर्य है, केवल भलाई करो, भलाई भलाई भलाई करो, भलाई समझो, चल भलाई जाओ, बुराई मत करो, तो आप बहुत शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छूट जाएगी। सब था अगर बुराई छूट से भलाई भलाई हो जाएगी, तो भलाई के लिए ही बुराई छोड़नी है। सुबह कह रहे भलाई भलाई बुराई नहीं करें, आप समझो, शायद गहरी रीति से समझो, समझ कर बात कहिए, समझ करके बुराई न करने का तात्पर्य केवल भलाई भलाई करो। आपने भलाई होगी अथवा तो कुछ नहीं करोगे, दो के सिवाय क्या होगा। बुराई छोड़ दोगे, कुछ करोगे नहीं अथवा तो भलाई करोगे, बुराई तो कर नहीं सकते, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। आप तर्क कर दो मेरे से शंका करने लगे, अरे शंका करनी है मेरे, समझो तो सही, कृपा करो वैसे समझो उस बात को। इस वास्ते बुराई करनी नहीं है, बुराई सर्वथा छोड़ देनी है, उस हाथ में बधाई बधाई करना, केवल बधाई करना, बधाई करना, बधाई, बुराई छोड़ने से बधाई रहेगी और बधाई करने से बुराई नहीं छूटेगी। आप कह रही थी समझते नहीं, भलाई करने से बुराई छूटेगी नहीं, भलाई 100 रुपये 100 रुपये 500 हजार 10,000 करोड़ रुपए करो तो करोड़ों के पीता दूसरी भलाई हो जाएगी। अरे बुराई छोड़ दोगे तो भलाई होगी, बुराई होगी कैसे पता बताइए। केवल भलाई करनी, केवल भलाई भलाई करनी, ऐसा अर्थ ये हुआ। बुराई सर्वथा छोड़ दो तो क्या करोगे, और ये ध्यान नहीं देते आप, ख्याल नहीं करते। कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। इस वास्ते कोई बुराई नहीं करनी तो केवल भलाई हो गई। दूसरी बात पूछ रहे हैं, अच्छा मतलब भलाई बुराई वाली बात है, दूसरी बात पूछ रहे हैं आप तो इस विषय में भी कुछ कह रहे हैं। मैं तो बात ही उनसे बात आजी बहुत आ जाती है। ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि भगवान का अपने आप को पुत्र मान लो, हाँ। ये बात हमें बिल्कुल ठीक मालूम देती है, अच्छा। परंतु अपने गृहस्थ में परिवार है, रुपया है, पैसा है, इनके साथ ऐसा संबंध हो गया कि इससे पूर्ण वैराग्य नहीं हो रहा है, वहाँ कोई बात क्या करे ऐसी स्थिति में? भगवान को अपना पुत्र मान लो, कोई हर्ज नहीं होगा, फायदा होगा जितना भगवान को तो पुत्र मान लो तो आपकी भगवान में बुद्धि हो जाएगी, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि से सब काम ठीक होगा। देखो भगवान के साथ संबंध जोड़ लोगे तो आप में अच्छाई अच्छाई आप से आप आने लगेगी, बुराई छोड़ो तो अच्छाई अच्छाई आप में आप केवल अच्छाई अच्छाई, क्यों बुरी तो करते नहीं, क्या करोगे भलाई करोगे और क्या, अरे भलाई करोगे तो बुराई भी साथ में रहेगी, भलाई करो तो बुराई साथ में रहेगी, अब बुराई नहीं करोगे तो भलाई रहेगी और होगा क्या, केवल भलाई भलाई करो, केवल भलाई भलाई करो। अब भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, पुत्र मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, संबंधी मान लो, कुटुंबी मान लो, भगवान को अपना मान लोगे सो सद्बुद्धि आप में आने लगेगी, स्वाभाविक आवेगी, स्वतः ही आवेगी, क्योंकि पवित्र नाम पवित्र हो या मंगला सब मंगल, सब मंगलो मंगल है, सब पवित्र पवित्र है, बढ़िया से बढ़िया है, भगवान सबसे बढ़िया है, उसके साथ संबंध होते ही आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते भगवान को अपना मान लाना बहुत ऊंची बात है, अपना पुत्र मान लो, भाई मान लो, पिता मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, अपना दास मान लो, अपना नौकर मान लो, भगवान से किसी तरह से संबंध जोड़ लो, निहाल हो जाओगे, भगवान भगवान है, आप चाहे जो मान लो, अपना मान लो, अपना मेरा मेरा है, मेरा मेरा पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, माँ भी होती है, बाप भी होता है, नौकर भी होता है, मेरा है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरा मान लेने पर आप पवित्र हो जाएंगे, संसार को मेरा मानने से पवित्र नहीं होता, भलाई करने से इतना भलाई नहीं होता, बुराई छोड़ने से भलाई भलाई जो होगी और होगा ही क्या, कुछ नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे, कुछ नहीं करोगे तो बुराई नहीं होगी जी, अरे करोगे तो भलाई करोगे और करोगे क्या, बड़ी मार्मिक बात है, सिद्धांतों समझ करके बताई है, अच्छे अच्छे महात्मा ने इस विचार करके गहरा सोच करके समझ की बात कही है, इस वास्ते भलाई करने के लिए बुराई छोड़ दो, भलाई करो, भलाई भलाई मानो, भलाई करो, भलाई चाहो भीतर से, पर पड़े के बुराई छोड़ दो, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ने पर आप भले हो जाओगे, भलाई करने से इतने भले नहीं होगे, भलाई के साथ बुराई रहेगी, बुराई के साथ में भलाई, बुराई के साथ में बुराई भलाई रहेगी, बुराई रहेगी नहीं, अब बुरा समझोगे नहीं, बुरा चाहोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, बुराई कैसे आवेगी, आ ही नहीं सकती, केवल भलाई भलाई रहेगी, केवल भलाई करोगे, बहुत ऊंची बात है, मामूली बात नहीं है, बड़ी सोचोड़ी समझोड़ी बात है, और सब का भला चलो और भगवान के साथ संबंध जोड़ो, सब भलाइयों का मूल है भगवान, भगवान के साथ संबंध हो तो स्वतः बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, संसार के साथ संबंध जोड़ो मैला हो जाएगा, संसार के करोड़ों लाखों अरबों रुपयों के साथ संबंध जोड़ो बुद्धि मैली हो जाएगी, भगवान के साथ संबंध जोड़ो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुरे छोड़ोगे तो संसार मात्र का त्याग हो जाएगा, इसमें बहुत भरा है अर्थ, बहुत भरा हुआ है, संत महात्माओं की कृपा से इसमें बहुत भरा अर्थ है, इस वास्ते आप लोगों से एक बात कहने के मन में आ रही है, देखो अपने जीवन के लिए अंदर जड़ दो चीजों से आदमी जी सकता है, तम्बाकू की जरूरत नहीं, बीड़ी की जरूरत नहीं, मदिरा की जरूरत नहीं, गुटखा की जरूरत नहीं, पांग पारा की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं, केवल अन्न जल, ऐसे जीना खूब आपका पवित्र जीना हो जाएगा। खूब सोचो आप अंदर जल लोग बिना भाई केवल जल से काम नहीं चलेगा, केवल अन्न से काम नहीं चलेगा, अंदर जल दोनों ले लो शुद्ध चीज निर्मल और कोई विषय मत रखो। ये पयागर पान ये पेप्सी ये चीजें बहुत हानि करने वाली है, बहुत नाश करने वाली है, बहुत पतन करने वाली है। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये सब नीचे पतन करने वाली, आपका नाश करने वाली है। ये सर्वथा बुराई छोड़ दोगे आपने स्वतः स्वाभाविक आप कल्याण होगा, स्वतः आपकी बढ़िया बात होगी एकदम उसी बात होगी। श्रेष्ठ बात हो उत्तम बड़ी मैसेज। इस वास्ते नशा पता आदि है छोड़ो, कृपा करो कृपानाथ आपका खर्च कम होगा, खर्च कम होगा, जीवन शुद्ध होगा निर्मल होगा अंदर जल इससे आप जी जाओगे मौज से। तो नशा पता बिल्कुल नहीं करो, अंदर में शुद्ध शुद्ध जल शुद्ध अन्न गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बताई जाती है, बहुत ही गहरी बात बताई जाती है। जैसे नशा पाला छोड़ा, नशा पता कितना होगा, उन्हें अंत आवेगा ही नहीं। और भाई अपना सेवन करना अंत नहीं चाहता, अंत अंतर सेवन नहीं करना, सब छूटेगा। थोड़ी बात करे में बहुत बात हो जाए वो बात कही जाती है। अपने अंदर जड़ शुद्ध, अंदर शुद्ध जड़, इसके सिवा कोई जरूरत नहीं। जी जाएंगे खूब मौज से, प्रसन्नता से, आनंद से जीवेंगे, सब नशा पता खराब चीजें अब छूट जाएगी। अंदर जड़ जी जाने की चीज नहीं। अब तम्बाकू भी ना मर जाएगा क्या, क्या पेप्सी पीना मर जाएगा, क्या गुटखा खाने में मर जाएगा, अंदर तरफ से जी जाएगी को। तो छोटी बात छोटी सी होती है, मगर छोटी होती बहुत बड़ी होती है। आप विचार करो, अंदर चल दो चीज सेवन करनी और अपनी गली बोली। अब क्यों इतना पता नशा पता कहता है, तम्बाकू छोड़ दो, जरदाज छोड़ दो, पेप्सी छोड़ दो, गुटखा ही छोड़ दो, पान पड़ा भी छोड़ दो, कितना दाम करा बोले। दो ही बात अंदर जोड़ के सिवाय नहीं छेड़ना, कम खत्म है। ऐसे बुराई न करना बहुत ऊंची बात है, आप सोचते नहीं। हम तो संतों की बात सुनी, बहुत बढ़िया बातें सुनी है, वो बातें कहता हूँ। महात्माओं की ऊंची अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं। जैसे अंदर जाओ दो ही लेवल, आना जाओ शुद्ध, आना हो शुद्ध और बस। अब छोटी सी बात है कितनी बड़ी है। सब नशा पता सब गया, मांस मदिरा अंडार जान मछली सब सब गया, सब जो गया। अब सबका नाम ले तो कितना लंबा चढ़ रहा है। और ये आना एक आना ऐसा जल भी शुद्ध, अन्न भी शुद्ध, शुद्ध का नाम। आपका जीवन सबका सब पवित्र हो जाएगा। मूल बात समझो, सोच समझ के ही जाती है, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। ये जो बातें बहुत बढ़िया चीज है। इस बात से अंदर अंदर के बिना सही काम देता नहीं, अंदर लड़ना ही पड़ता है। इनमें अन्न सुनो तो काम नहीं चलना है, जल सुनो तो काम नहीं चलेगा, क्यों लड़ना ही पड़ता है। और जरूरत है ही नहीं, कोई दशा पता की जरूरत नहीं। ऐसी बात है भाई, अंदर जाने के सिवाय मतलब कितनी बात है, कितनी कितना अर्थ भरा है तुमने। ऐसे बुरे ही मत करो, कितना अर्थ भरा है, कितना भाव भरा हुआ है, कितना रहस्य भरा हुआ है, कितनी सार बात भरी हुई है। आप कृपा करो कृपानाथ, हम जो बातें कहें उस तरफ ख्याल में रहो, कोई व्यसन नहीं करो आप बिल्कुल ही। शुद्ध आना और शुद्ध जा, जैसा मिले जैसा ले सको, जैसी शक्ति हो वैसा लो। और ये मिलता ही है। स्वाद और शौकीनी में बहुत खराब होता काम, स्वाद में और शौकीनी में खराब होती। भाई आनंद जर से हट गए, आनंद जर। अब छोटी सी बात है आनंद जर, इस बात और से हमने और बिना पर काम चलाएगा अच्छी तरह से। तो कितना इतना अर्थ आ गया, कितना बड़ा भारी अर्थ आ गया। ऐसे बुराई छोड़ने से भलाई भलाई केवल भलाई भलाई होगी। अरे भलाई करने से केवल भलाई नहीं रहेगी, बुराई साथ में आ जाएगी। भलाई करोगे साथ बुराई जाएगी। अरे बुराई छोड़ दो, भलाई की ताकत नहीं आज बुराई बुराई बुराई कर बुराई छोड़ दी सब था बुराई क्या करोगे बताओ, खराबी क्या होगी, हो नहीं सकती आपकी बुराई। कोई आपके बीच में खराबी आ सकते नहीं, ताकत नहीं खराबी, खराबी छोड़ दी अब क्या होगा बताइए, सिवाय भलाई की और होगा क्या। बुराई छोड़ने पर भलाई भलाई होगी स्वतः स्वाभाविक। ऐसे अंदर जल केवल अंदर जल इस रखे। अब केवल अंदर शराब और कबाब बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग कई चीजें अंडा डाल जब मछली मांस मदिरार से छूट गया। यह छोटी सी बात भाई आना चाहिए, छोटी सी बात कही जाए और बड़ी भारी बात है, मामूली बात नहीं है। अब तो आना चाह दो, अन्न और शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, इनसे हम निर्वाह करेंगे, आपकी बुरी बुरी तरह सब सूख जाएगी। ऐसे सार चीज जाए भगवान ने अपना समझो, भगवान बने बेटा समझो, बाप समझो, भाई समझो, कोई समझो, जवाई समझो, बने भगवान के समझो, कुछ समझ लो, मारा है मारा मारा है, जहां भगवान मारे हुआ अपवित्र आई, अपवित्र सब खुल जाए। ये छोटी छोटी बातें दिखती है, बहुत दामी बातें हैं, चुनवी बातें हैं, संग महात्मा ने खोज करके निकाली छोटी छोटी बातें, ठीक है, बहुत दामी बातें हैं। आप कितनी माथा पसी करोगे, संतों ने जीवन लगाया, जीवन सौरा जीवन लगा कर यह निश्चय किया है, आप कितनी मेहनत करोगे, कितनी मेहनत से क्या जानोगे आप, उन्होंने कितना अपना समय लगाया है, उम्र लगाई है, वे बात कहते हैं कितनी दामी बात कहते हैं, क्या आप इतना विचार में नहीं है, क्या आप जितनी विद्या नहीं है, क्या आत्म जितनी बुद्धि नहीं है, क्या आत्म चाहिए, कौन सी शक्ति आपसे कमजोर है। इस वाले भाई शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये सेवन करो, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, सब खराबियां छूट जाएगी, सब खराबियों का नाम नहीं हो तो अंत नहीं आएगा, सूर्य अन्न जल दो के सिवाय हमें सेवन करेंगे, एक बोले दो बोले तीन बोले जीवन दोष भोजन कर लो, जल पी लो शुद्ध और ये जल्दी। कितनी बात आ गई इसमें, बहुत बात आ गई, बहुत बात आ गई, केवल अन्न जल जैसे शरीर निर्वाह हो जाए अच्छी तरह से, ऐसा पवित्र जीवन बनाओ, महान पवित्र जीवन और बन जाएगा, बहुत छोटी छोटी बातों में महान पवित्र जीवन बनेगा, महान पवित्र हो जाओगे आप, संत हो जाओगे, घर में बैठे हुए महात्मा हो जाओगे, आपके द्वारा दुनिया का भला होगा, स्वाभाविक स्वाभाविक, कैसे बुरा होगा बताइए, कैसे बुरा होगा, बुराई आपने छोड़ दी, अब आप में खराबी कैसे आएगी, आ सकते ही नहीं किसी तरह से, खराबी छोड़ दी, खराबी बुराई कहते ही, बुराई सब छोड़ गई, और बुराई करने से भलाई करने से सब बुराई नहीं छोड़ती, भलाई करने से बुराई नहीं छूटती, अरे बुराई छोड़ने से सब छूट जाती, बुद्धिमानी विचार करो, ग्यारह विचार करो, आप संत संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएंगे, जैसे अंदर दल से अनुग्रह होगी, अंदर दल के सिवा और नहीं, शुद्ध अन्न और शुद्ध दास ईश्वर से और नहीं, अब कितना भाव आ गया था बताइए, अब नशों का और आप सेवन करें उतना चदों का नाव हम जानते नहीं, हम नाव ही नहीं जानते, क्या क्या बताओगे, अन्न दर्शन को हम नहीं है, खत्म हो गया नहीं सभी, बस वो मदरा है, मांस है, मछली है, अंडा है, पेप्सी है आदि सब छूट गया, तो केवल अन्न चले वो भी शुद्ध अन्न शुद्ध चले, आप पान पोई तो जाओगे पान पोई तो जाओगे, इस वास्ते थोड़ी बात जाए उसमें बहुत अर्थ है, बहुत अर्थ करेगा, फिर भी हम बहुत सी बात है, आप समझो कृपा भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा हो रही है, राम जी कृपा करते हैं मोती का, अपने बोझते रहो अरे भगवान का नाम लो और राम भगवान का नाम लो, अरे अंदर जल के सिवाय हम नहीं सीखे, बढ़िया है चीज सही है, सुपारी खा ली कोई खराब नहीं है, पर अंदर जल सिवाय नहीं है तो आपत मिट गई, सीढ़ी आपत मिली अंदर चल क्योंकि हम मर जाए आदमी मरेगा, अंदर जल से मरेगा नहीं, जीव जीव सीखे और शराब कशु छूट जाएगा, सीढ़ी बुरा भी छूट जाएगी, छोटी बात कही जाई है वो छोटी नहीं होती है, आप थोड़ा देखो क्यों ना करते हो, थोड़ा देख रहा है शांत माता खूब विचार करके आप लोग ये सत्संग से लाभ होता है, सत्संग की बातों का जिन बातों में संतों ने अनुभव किया है आपने स्वयं देखा है फिर आप रोक रहे ये बात। ये बातों में बड़ा भाव भरा हुआ है, बड़ी गहरी बातें भरी हुई है। अब अंदर जा तो कह दिया अंदर जा शुद्ध अंध शुद्ध जल निर्मल जल, कोई प्रश्न है नहीं। बुराई छोड़ोगी क्या बुराई नहीं होता, बुरा मानोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, तो बुरा चाहोगे नहीं। कौन आशुद आप आपत्ति आ सकते नहीं। कारण क्या है, कारण बताओ आपको, संसार मात्र का तो त्याग और भगवान का प्रेम दो ही तो चीज चाहिए। हमारे उद्धार के लिए संसार के राग आसक्ति का त्याग और भगवान का प्रेम। तो संसार की बुराई छोड़ दोगे संसार मात्र का त्याग होगा वाले महाराज, बुराई छोड़ दे संसार मात्र का त्याग होगा, निहाल हो जाओगे, कोई बुराई रह सकते नहीं। भलाई भलाई कोरी केवल भलाई भलाई रहेगी, भलाई करने से भलाई नहीं रहेगी इतनी, भलाई के साथ बुराई आ जाएगी। मैं बुराई छोड़ने के बीच में कि खराबी क्या होगी बताओ, कोई खराबी आ सकती नहीं। इस वास्ते आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, बहुत निर्मल हो जाएगा। अगर अंदर जल सेवन करें भाई अंदर जल, इस वास्ते कोई विशेष सेवन करो ही मत। आपका कितना जीवन पवित्र होगा, कितना खर्चा बच जाएगा, कितनी शांति हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा। आप थोड़ा सा विचार करो, आपने पैसा बचेगा, खर्चा बचेगा, दान पुण्य करो, दूसरों की सेवा करो, स्वाभाविक होगा आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, बड़ा आनंद देने वाला हो जाएगा, ऐसा जीवन हो जाएगा। अंतर जल सिवाय अंतर जल के और चीज नहीं हुई, और जरूरत नहीं हुई। कितना व्यसन छूट गया, ये सार चीज है, सार अपना जीवन बढ़िया बढ़िया शुद्ध शुद्ध बन जाए। आप सब सब पवित्र बन जाओ, संत बन जाओगे, घर में बैठे बैठे पातो बन जाओगे। नहीं तो घर में बैठ बैठ छोटी बुना ली और शुद्ध पहन ली, घर में बैठे बैठे पुष्पन बन गए, दूंगी पहन ली पुष्पन बन गए। थोड़ा सा विचार करो आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो आप। यार भगवान को याद करो, भगवान ही समझ जुड़ गया महान पवित्र हो गए। कोई दोष आ ही नहीं सकता आपके पास में, कैसे आएगा, कैसे आएगा दोष, दोष के आने की जगह नहीं रही है। ऐसे पवित्र बन जाओगे आप भाई, अंदर चल और नहीं, और नहीं हम जरूर नहीं है, अंदर चल निरोग हो जाए शरीर, निरोग होगा। तरह तरह की चीजें सेवन करने से शरीर रोगी होता है, पान गुटखा है, पान पराग है, बाकी पर लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो हानिकारक सब हानि सब से हो गई। केवल आनंद जल शुद्ध आनंद शुद्ध जल, इसी सिवाय कुछ नहीं। बात छोटी सी बताई जाती है, बड़ा भारी अर्थ भरा है उसमें। आनंद जल क्या खराबी आ गई बताओ, कैसे खराबी आ गई। अरे मदिरा मानस बताओ, कितना बताओगे, कुछ कुछ बार बाकी रह जाएगा। इस वास्ते सार चीज है, खूब माथा लगा करके बरसों तक मन करके और निचोड़ निकाल करके आपको बात बताई जाती है, तो कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, कितनी उन्नति होती है स्वाभाविक ही। ऐसा नशा पता कितना पता है, मध्यान है, मांस है, अंडा है, मछली है, तरह तरह पेप्सी है, गुटखा है, पान पराग है, कितना नाम करना पड़ा, कोई दाम से नहीं। अन्य चार दोष भाई शुद्ध अन्य चार आफत मिली, आफत सभी सब मिली। आप थोड़ा सा विचार करो, बुद्धि हम लोगों ने लगाई है, संत महात्मा ने बुद्धि लगाई है, अपना दिमाग लगाया है। आप बताओ हम अन्न का कह दिया, अभी क्या दोष आएगा, अन्न जल दो बता दिए, अब क्या दोष आएगा, तो सब शांत हो जाएंगे, धन और सज्जन बस, और सेवड़ी जरूरत नहीं। कपड़े पर शरीर सी हट जाए, लज्जा निवारण हो जाए, लज्जा रह जाए और सी नहीं लगे, ज्यादा नहीं लगे, निरंतर कपड़े रखो। स्वाद शौकीनी में आप बताती है, तरह तरह स्वाद में, तरह तरह की शौकीनी में आप बताती है, तो स्वाद शौकीनी के पीछे मत पड़ो, ऐसा आराम के पीछे मत पड़ो, अपना भगवान का भजन करो, नाम लो भगवान का, बड़ा सादा जीवन, साधा जीवन, पुण्याद हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खराब विषय सब सब छूट जाएंगे, आपकी खराबी सबदा मिट जाएगी, आप महान पवित्र हो जाओगे, वंदनीय हो जाओगे, नमस्कार करने लायक हो जाओगे, महान पवित्र हो जाओगे। इस वास्ते भाइयों आनंद जा, बस दो चीज और नहीं हुई, और नहीं हुआ, आज ही जगह आप विचार कर लो, आज ही आज पवित्र हो जाओगे, अंदर जा, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, सब पाप पाप कर जाए सब का सभी, इस छोटी सी बात में शुद्ध अंदर शुद्ध जल, बस इतने कितने पवित्र हो जाओगे, कितने निर्मल हो जाओगे, कितने संत हो जाओगे, कैसे महात्मा हो जाओगे, स्वाभाविक सदै। इस बात से सत्संग के द्वारा जो बातें बताई जा रही है बड़ी निश्चित की हुई, अच्छी की हुई, विचार किया हुआ, गहरा विचार कर गया है। हरेक भाई इतना गहरा नहीं पहुंच सकता जितना महात्मा रात दिन चिंतन करते है, विचार करते है, वे चिंता समझे कैसे समझोगे? आप जितना व्यापार समझते हो, खेती समझते हो, खेती करने वाला समझता है, उतना दूसरा नहीं समझ सकता, दूसरा कैसे समझेगा? बात बता दोगे कि सत्संग क्या करते हो? सत्संग रोज सत्संग क्या करते हो? बिल्कुल मूर्ख समझते, लंठ राज है, समझते थे, समझते थे। अरे सत्संग उम्र भर करो फिर नई बातें होती है, मेरे को नई नई बातें मिलती है, नई नई विचित्र विचित्र बातें, कल्याण करने वाली बातें, उद्धार करने वाली बातें, आप ध्यान दो ऐसी बातें मिलती है, हरे को मिलेगी। आप भी जिसमें लग जाओगे उस विषय में आपकी बुद्धि बड़ी काम करेगी, हरे की ये किसी का ठेका नहीं है, वो साधु का ब्राह्मण का कोई ठेका नहीं, किसी का पुरुष का नहीं है, आपके अच्छे विचार हो, अच्छे अच्छे चलते ही अच्छी अच्छी बातें सबकी सब आप साहब हाजिर हो जाएगी सामने, जीवन महान पवित्र हो जाएगा, महान निर्मल हो जाएगा, महान बढ़िया हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है, आनंद हो जाएगा। इस रास्ते भाइयों बहनों कृपा करो, आप कृपा करो, आनंद चला, शरीर के सेवन करने के लिए आनंद चला, शुद्ध आनंद शुद्ध गर्भ बनाया हुआ, बाजारी चीजें बाजार के लोग खराब चीज बिक जाए, पैसा फट जाए, ऐसे भाव से बेचते हैं तो उसे स्वाद कैसे सुधरेगा? घर घर का आनंद होगा, माँ से कहो माँ बना दे, इस बात से कहावत है जीमनो तो माँ के हाथ भोबले जहरी, जीमनो तो माँ के हाथ भोबले जहरी, बसनो तो भाइयों में भोबले बैरी, बैठो तो छाया में भोबले कैरी, घी तो गाय को भोली शेरी, चलो तो मार्ग में भोली फेरी, कितने कितने चूज चुड़ी हुई बताई हुई है, जी मुझे माँ का हाथ थोड़ा गोड़ खा दे, थोड़ा गाय खा दे, नौकरी वाले समझते थोड़ा बड़ा नाम कम पड़ेगा, अच्छा पाप कटे अच्छी बात है। माँ का जो शरीर है, माँ की जो हितैषिता है, कहाँ मिलेगी आपको? स्त्री के मिलेगी, स्त्री भी दो बंधु मन में, माँ से दो बंधु मन में, वो स्त्री भी चाहती है, पता चाहती है, सब तरह बड़ा मन सबसे श्रेष्ठ माँ, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, हमारे साथ सब माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा बताया, पिता से दुश्मना कहीं कहीं सौ गुणा अधिक बताया है, माँ का भी करो। राम जी वनवास में जाने लगे तो कई माँ ने तो हुक्म दे दिया, कौशल्या माँ के नमस्कार किया तो कौशल्या माँ को पता नहीं है, तो वो माँ बोलती है बेटा थोड़ा भोजन कर लो, आज जब सवारी निकलेगी तो सवारी घूम कर आएगी, देरी हो जाएगी तो भूख लग जाएगी। माँ की चिंता है और चिंता नहीं दूर जाएगी, कुछ खा लो कुछ भोजन कर लो। तो राम जी ने कहा माँ हमारे को राज्य मिल गया, वनवास मिल गया। मंत्री पुत्र ने सब बताया कि माँ ने वनवास दे दिया, 14 वर्ष वनवास हम जा रहे हैं। तो कौशल्या माँ कहती है वह कोई मामूली नहीं है, पति पत्नी में भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। कहे तुम्हारे पिता ने अगर वन में जाने कहा है तो जन जाओ, जान बड़ी माता, माँ का दादा ऊंचा है, मेरा दादा ऊंचा है, मैं रहती हूँ गांव में, वो पोते मेरे गांव में रहो तो मेरा मानना पड़ेगा। तो माँ उधर माँ ने कहा है कि माँ ने कहा है तब से पूछे, अब मैं नहीं बोलती, मेरे से पिता से 100 गुना तो मेरा अधिकार, मेरे से 100 गुना था छोटी माँ का अधिकार, काकी है बड़ी माँ है उनका अधिकार मेरे से अधिक है, तो मैं कैसे सकूं भैया। उसने चुप हो गई, उसका अधिकार बड़ा है भाई। तो शास्त्र की नीति ऐसी बताइए बढ़िया, आपका जीव जल्दी शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको शोधने नहीं पड़ेगी, आपसे आप निर्मल अच्छी अच्छी बातें आपके स्वतः आ जाएगी। इस वास्ते आप अशुद्ध चीजें मत सेवन करो, अशुद्ध नहीं है केवल भोजन करने के बाद कृतार्थ नहीं मन है, कृतार्थ मन है आप क्यों हो भाई, अभी सुनो अन्न जल बस अन्न जल अब सब छोड़ सब छोड़ गया, मांस मदिरा अंडा मछली पान पराग गुटकार सब छोटे, इतना नाम ले तो कितना बतावे, फिर कोई कोई बाकी रह गया आफत सब ना हो जाओ, जानते ही नहीं कहां से बताएंगे भाई। अंदर जाओ तो सो प्राण रहेगा अच्छी तरह से जियेंगे मौज से, तो खराबी खराबी मिट जाएगी और शुद्धि निर्मलता आ जाएगी आप में, बड़ी अच्छी बात है। इस वास्ते सार चीजें बताई जाती है, उन बहुत आदर करो, ध्यान दो उन बातों की, तो विचार करो, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। संत हुए हैं, मैंने जिन संतों की बातें सुनी है, महादुर्जनों का संग किया है, बहुत अच्छे ऊंचे संतों को सुना है, फिर उनसे ली है, उनकी बातें कहता हूँ, मेरे घर के नहीं कहता हूँ, मेरे हमारे घर का हमारा अध्ययन कम है, हमारी पढ़ाई कम है, परंतु मैंने बड़े बड़े अच्छे महात्माओं का संग किया है, उन महात्माओं से मिली हुई बातें हैं आपको थोड़ी थोड़ी मिलती है, बहुत निहाल करने वाले निहाल करने, और अभी मिलती नहीं, यहाँ नौकरे आने के बाद में नई बातें मिली मेरे को क्या बताऊ है, तो सत्संग रोज ना क्या करते हैं, रोज समझते नहीं, सत्संग समझते नहीं, सत्संग का महात्म बड़ा भारी है। संतों के आपस में विचार हुआ है जिनमें सत्संग की महिमा बहुत ज्यादा गई है, तपस्या करना है महिमा है, तपस्या भी इतनी नहीं है जितनी सत्संग है। सत्संग में माल मिलते हैं कमाया हुआ, आप वर्षों तक कमाओगे तो मिलेगा, गीता का अभ्यास आप करोगे तो कितना दिनों में करोगे, ऐसे नहीं अभ्यास किया हुआ है घंटा डेढ़ घंटा में कितनी बात बताई गई, वर्षों तक अभ्यास करोगे तो जल्दी आपको इतना बहुत नहीं होगा, जरा बहुत चट बता देगी, कितनी सुगमता से बात होगी। मैं दूसरा करे नाम अपने को हो जाए, ऐसे सत्संग में ऐसी बातें मिलती है, इस वजह से सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। सत्संग भगवान की बहुत कृपा होती है ना, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब दीन दयालु राघव द्रव्य दीन दयालु राघव में कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है। सत्संग है जिनमें सत्संग का सेव देना, जैसे कोई खजाना होता है, खजाना खजाने में कितनी चीजें होती है, कितने रुपए पैसे होते हैं, ऐसे सत्संग है वो खजाना है बड़ा भारी। संत समागम करिए भाई, जाके सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते वारंदाई, और पास जाके संग हुए पास का, वो लो पलक कंचन हो जाएगी, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिए राम दुआई, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिए राम दुआई। संतसंगम करिए भाई, सत्संग करने से विशेष विशेष अलौकिक विशेष गुण स्वाभाविक आते, सतह ही आते। देखो ये प्रश्न तरसु बात मिलेगी, बताओ आपको नई बात भी नहीं। कहते हैं सबका उपकार करो, मंत्री का उपकार करो, उनको अपने से ऊंचा समझो। यह बात छोटी सी है, परसों तरसों में मिली बात। किसी की उपकार करो, जिसे बड़ी सेवा करो, सेवा करो, उनको ऊंचा समझो, अपने से ऊंचा समझो। अरे वासुदेव शर्मा आ गए, कितनी छोटी सी बात, छोटी सी। सेवा करो, उनको व्यक्ति को अपने से ऊंचा समझो। अब इतनी सी बात है, कितना भाव भरा हुआ है। परसों तो व्याख्यान देते हुए ऐसी बात नहीं आई, परसों नहीं पढ़ते भाई। ऐसी विलक्षण लोगों की बातें मिलती है, जतन भरे हुए हैं, जो संत बूढ़े हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, और जिन्होंने अपना समय सभी भजन में लगाया है, आध्यात्मिक उन्नति में लगाया है, उनका कितना ज्ञान है। उतने वर्षों तक हम करेंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको मिला हुआ है वे हमारे को बता देते हैं, कैसी मौजी बात है। जिस वास्ते भाई हर एक की सेवा चाहो, भला चाहो, भला करो, बुराई मत करो। तो बुराई छोड़ना है, ये सार चीज है। खास चीज क्या है कि दो बात करनी है, संसार का राग छोड़ना है, भगवान में प्रेम करना है, ये सार है, ये सार चीज है। तो बुराई छोड़ने से संसार की सब बुराई छूट जाएगी, संसार का सर्वथा छूट जाएगा बुराई छोड़ने मात्र से। संसार का समझ नहीं रहेगा, अरे भलाई करने से समझ छूटेगा नहीं, भलाई नहीं छूटेगा नहीं। ऐसे अर्थ नहीं भलाई मत करो, ये नहीं है। भलाई करो, केवल भलाई भलाई करो। केवल भलाई कब होगी कि बुराई करेंगे ही नहीं, तो केवल भलाई होगी। क्या आप बताओ क्या मिलेगा उसमें? हम भलाई करेंगे उसमें मिलेगा क्या? साथ में मिश्र होगा क्या? बुराई छोड़ दी क्या मिलेगा? पवित्र पवित्रता, कोरी पवित्रता, केवल पवित्रता, पवित्रता भलाई भलाई होगी। कुछ नहीं करोगे तो भी ठीक है, अगर करोगे तो भलाई करोगे। दो बात के सिवाय तीसरी बात हो ही नहीं सकती। आप इधर बैठे बताओ, बुराई नहीं चाहोगे, बुरा नहीं करोगे, और बुरा करोगे नहीं, बुरा मानोगे भी नहीं, तो क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं रहा। सब अच्छी अच्छी बातें सब भलाई करना अंत तक आ गया। भलाई करोगे अथवा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो भी चुपचाप बैठ रहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुंभकर्ण समसोमत लीके, सूता साधु जाए जगाइए। देखो सूता साधु जगाइए, उठ जब हिजाब, एता सूता न छेड़िए, संसिंह संसारी सांप। ये छोड़ नहीं छेड़ना। कुंभकर्ण सब सोच दिखे पड़े रह चौका है, सब साहब उठे कोई उस बात करेगा, कोई आफत करेगा, सूता नहीं। कुंभकर्ण सब सोच दिखे सूत अच्छा है, चुपचाप पड़े। इस बात में सूता साधु चाहिए, सूतन साधु छेड़ देना, क्यों उठ जाए जो भगवान से भजन करेगा। वो एक दिन से कहानी सुनाई था ना, एक साधु थे, तो चलते चलते शहर में पहुंचे, सूर्यास्त हो गया, तो बाहर जो बट्टियां थे, वाले बाहर बाजार था वो बंद था, और दरवाजा बंद हो गया, शहर में जा नहीं सके, वहीं ठहर गए। वहां ठहर गए तो ठंडी लगी, ठंडी लगी तो भट्टे थे भर भूजा रंगे, जब पत्तों की आग आते पत्तों से भूजते सभी, लक्ष्मी राख राख थी कोई पत्थर नहीं, तो अग्नि तो थी नहीं बुझ गई, राख गरम गरम भीतर मोटी भट्टी पड़ी, पेट बहुत भजन किया और बैठ रहे हैं, भजन सब करते रहे गर्मा गर्म राख गर्म धर्म समय बिछाने के लिए गर्मा गर्म। राजा ने ऊपर कहा कि बोलो भाई यार रात कैसे बीते, तो बाबा बैठे बैठे बोल भाई कि कुछ तुम्हारे शरीर को तुम्हारे शरीर अच्छे। राजा ने देखा कैसे बोल गया कोई, तो भाई रात कैसे बीती कि कुछ तुम्हारे शरीर कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने हमारे से अच्छी कैसे बीती, मैं राजा हूं यहाँ का, मेरी जितनी सामग्री किसी के पास में, मेरे जैसी कैसे मेरे से अच्छी, किसी को बुला रहा हूँ जाते हुए दिखे ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं महाराज। राजा बोला कैसी रात बीती कि कुछ तुम्हारे से भट्टी में से भट्टी में भाई बाबा जी बैठे बैठे काला लग गया कई जगह क्यों दीवार हाथ लग गया दीवार लग गया काले काले काले यही जगह राख लगी उड़ी राजोखा बैठा हुआ कुछ तुम्हारे से जार का महाराज एक बाबा जी बैठे राख में भट्टी में बैठे मैं कुछ तुम्हारे जैसे कुमारी जाके बुलाओ। मैंने कहा जाकर राजा बुलाते हैं, मैं क्या कसूर किया भाई, मैंने कसूर क्या किया, चोरी करी व्यवसाय किया किसी को मारपीट करी, राजा क्यों बोला, राजा बोला आप आते कोई कोई राजा का संग अच्छा नहीं है, राजा बुलाओ है कोई आप आते, मैं पाप को किया नहीं अन्याय किया नहीं अन्याय नहीं महाराज मैं पूछना चाहते संग पूछ अच्छा चलो सामने गए तो रात लगी हुई काला काला कई जगह टीका लगा हुआ के हमारे प्रश्न का उत्तर आपने दिया मेरे को पता नहीं कैसा, मैंने तो आवाज सुनी कि रात कैसी बीती उस आवाज भेज दिया आपका पता होने में पता नहीं, और मैंने ही पूछा था कुछ लोग तुम्हारे जैसी कुमार व्यक्ति हमारे जैसी कैसे हुई हमारे से अच्छी कैसे हुई, अच्छा बुरा नहीं मानोगे यानी बुरा नहीं मानेंगे हम जानना चाहते हैं, आपको नींद आ गई आपको याद था महल है बड़ा बढ़िया महल है बड़ा सैया है सुगंधी आ रही है जब चंद्रमार है चंद्र रत्नों का प्रकाश हो रहा है ये याद था गहरी नींद में आपको गहरी नींद में याद नहीं था, मेरे को भी गहरी नींद है तो याद नहीं हम भट्टी पड़े तो बरोबर हुए कि नहीं बताओ तुम्हारे हमारे में क्या फर्क रहा, तुम्हारे को सही याद नहीं थी हमें भी याद नहीं था तो बड़े बड़े हुए ऐसा गया तब कहते ये है हमको ये करता है हम कहते भगवान का चिंतन भजना ध्यान सब कीर्तन करते हैं भगवान में नाम लगाते हैं हमारे कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं तुम्हारे को कई लड़ाई कई झगड़ा तो बोलो बढ़िया कोर्स तुम्हारी बढ़िया हुई नहीं खान पर बात बढ़िया गए ये तो भगवान का चिंतन संसार का चिंतन तुम्हारे संसार का चिंतन हो रहा है कल ये हुक्म देना है उसको ये करना है वो मुक्त ऐसे करना है वो ऐसे करना है आप लड़ाई लड़ाई की बात हमारे भगवान का चिंतन तुम्हारा तो बढ़िया हुआ घटिया हुआ कुछ आप जैसे कुछ आपसे बढ़िया इसलिए भाई संतों की बात न्यारी है संतों की रामदास लज्जंग से लखियत जाए संतों की बात को दुनिया जान नहीं सकती बाहर तो संसार सा भीतर उतरा था और ये भीतर भाव भरा होता है गहरा गहरी बात होती है गहरा विचार होता है गहरा सिद्धांत होता है गहरे उतरे हुए होते हैं इस वास्ते मस्त रहते हरदम रहते हैं उनको जो धन मिला है वो आपको नहीं मिला है लाखों करोड़ों आपको मिल जाए आपकी आफत होगी शोर का डर लग रहा है भय रचना लग रहा है सोरा सुरे का भय रहता है राज का भय रहता है संत कोई भय नहीं सुखी शांत शेत विगत भव भीत सुखी शांत शेत मौज से विगत भव भीत राजा की राजा की चिंता रहती है उसे कोई चिंता नहीं है तो बोलो कहते उसमें जो मौज है वो राजा के कहाँ है, बताओ राजा क्या होगा, जयराज जयचार छह साल की बातें होती है, भोगों की बातें होती है, अरे उसे भगवान ही बात है, भगवान का चिंतन है, भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान हंगामा ले रहा है, रो रहे हैं भगवान के लिए, बैठे रहे ऐसे भगवान के लिए, भगवान के चिंतन में फसल में मस्त हो रहे हैं, तो कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, समझ नहीं सकते। संतों की गति रामदास जंक्शन लिखे अनुसार भाई तो संसार सा भीतर उतरता है, भीतर में भगवान के साथ संबंध है उनका, भगवान के चंद्र में रहते हैं, भगवान के पद में रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, कुतर धन दुख दाना में तुस्ते धारतम जब सुखम शांत चेत शाम कुतर धन दुना से धन के धन की इच्छा है, घरों की इच्छा है, हमारे घर वाले और हमारे घर ऐसा है, हमारा धन नहीं चला जाए, चूहा रात दौड़े तो डर लगे उसे सो रात डर नहीं, ये जो साधु रहते साधु तो कपड़ा एक एक सूत्र रखे बड़े और सो लंगोटी पहने थे पड़े रात में दिया जे दिया था नहीं, और बड़े बड़े धनी आदमी शेठ सरपोत राजे महाराजा रावे तो चोरों ने समझा कि बाबा जी को मान है, ऐसे ऐसे शेठ आते हैं, इतने धनी आदमी आते हैं तो भाव से आते देते ही होगा बोल रहे हैं, रात में चोर फिरा सो अंधेरे में ही फिर नहीं हो ऊपर हाथ पे नहीं हो सके जाने नहीं कि कुछ है नहीं, उसे राजा मेरा अरे हमारा क्यों छोड़ा है, पांच बुद्ध पांच क्यों करो, हमारे किसी माँ बैठी है लेकिन ढूंढो और हमारे हाथ फेर दे अपने डरे सोर डरे बोले अच्छा अच्छा इधर भाई भी हाथ फेर दे क्या बाबा जी हाथ फेर लिया आपने तो मेरे कोई माँ थोड़ी बैठी है कितने दुख क्या हुए हमें मौज में आनंद है तो भगवान के भजन में लगे और आनंद रहता है मस्त रहती है आनंद रहता है, थोड़ी देर कीर्तन करो भाई समय हो गया या थोड़ी देर कीर्तन थोड़ा पांच सात मिनट अधिक करते हैं कीर्तन थोड़ा सा दीजिए सब सब मिलकर करो मेरे अब आज जल्दी मत हो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 30 जुलाई 1999 को साय लगभग 5 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।